قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون سما جي ناني أمرشني معبود وسيقو مونيزي مونغو إيني مجاهلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ناكو يقيني يمفنولي وقواكو ناكو وليوكو قبل ياكو Bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu amali zako zitaanguka na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuhasiri. Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin. Bali muabudu Mwenyezi Mungu tu na uwe miongoni mwa wenye kushukuru. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Na wala hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki kadiri yake, na siku ya kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake, na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka na hayo wanayomshirikisha nayo. Wanufikha fi ssuri fasa'iqa man fi ssamawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Na litapulizwa baragumu wazimio waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu, kisha litapulizwa mara nyingine, hapo watainuka wawe wanangojea. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyyin washuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake mlezi, na kitabu kitawekwa, na wataletwa manabii na mashahidi, na patahukumiwa baina yao kwa haki, wala hawatadhulumiwa. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Na kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyafanya, na yeye anayajua sana wanayoyatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammad sema, je, baada ya kuweka wazi ishara zote kuwapo Mwenyezi Mungu mmoja kuabudiwa, nani amrisha ni muabudu mwingine wenyi wajinga majahili? Nani na hapa bila shaka umepewa wahi wewe Muhammadi na mitume waliokuwa kabla yako, kwamba bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote kile, basi hapa na shaka Mwenyezi Mungu utazibatilisha amali zako na utakuwa katika watu waliohasirika ukomo kuhasiri. Ewe mtume, usiwakubalie kwa hayo wanayokutaka, bali muabudu Mwenyezi Mungu peke yake na uwe katika wanaomshukuru yeye kwa neema zake. Washirikina hawakumtukuza Mwenyezi Mungu kama anavyostahili utukufu wake, wala hawakumjua kama anavyostahili kujulikana, kwa kuwa wamemshirikisha pamoja naye wenginewe, na wakamtaka mtume naye ingie katika ushirikina, na hali ardhi yote ni miliki yake siku ya kiyama, na mbingu zitakuwa zimekunjwa kama zinavyokunjwa nguo katika mkono wake wa kulia. Mwenyezi Mungu ametakasika na kila upungufu, na ametukuka vikubwa mno na vyote hivyo wanavyomshirikisha naye. Na litapulizwa baragumu kwa yakini, na watakufa walioko mbinguni na katika ardhi ila anetaka Mwenyezi Mungu kumuakhirisha mpaka wakati mwingine. Kisha litapulizwa mara nyingine, na hapo wote watainuka kutoka makaburini mwao wakingojea watafanywa nini. Hilo barugumu, yani sur, kilugha, nitarumbeta, mbiu, siwa, parapanda. Barugumu inalosimulia Kurani ni katika mambo ya ulimwengu sionekana hatujui lilivyo na hakika yake. Na ardhi itang'ara siku hiyo kwa nuru ya mumba wake na mmiliki wake. Na kitatayarishwa kitabu kilichosajiliwa ndani yake vitendo vyao, na watahudhurishwa manabii na mashahidi wapate kuwashuhudia viumbe vyote, na wapambanuliwe baina viumbe kwa uadilifu, na wala hawatadhulumiwa kwa kupunguziwa thawabu wala kuzidishiwa adhabu. Na kila nafsi itapewa malipo ya amali yake, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kujua vitendo vyao.